Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo, Popoy at Chacha, at sa lahat ng inyong tagapakinig, nakasing ganda ko. O ha? Gandang ganda ko sa sarili ko. Well, hindi naman ako GGSS. Oozing lang with self-confidence. By the way, Highway, ako po si Bethilda Garcia. Tawagin nyo na lang akong Betchay. Ang Catriona Gray, magandang tindera dito sa isang sari-sari store sa Payatas, Quezon City. Kung saan ang life ay hindi very poor at hindi rin very sad dahil napakakulay ng buhay ko dito. At syempre, kaya ako sumulat sa inyo dahil nais ko pong ibahagi sa inyo at sa inyong tagapakinig na kamorkada ang mga naging makulay na karanasan ko tungkol sa pag-ibig na bumago sa aking buhay. Tubong antike kasi ako. Nagbabakasakali sa Maynila na maghanap ng trabaho at pinalad na matanggap bilang isang tindera sa sari-sari store dito sa Payatas. Carry bells na rin ang sahod para pambuhay ng pamilya sa probinsya kaya push na push lang ako. Tapos nakilala ko dito sa Payatas si Jericho, isang construction worker na nagtatrabaho malapit sa tindahang pinapasukan ko. Kung GGSS ako, naku po, masaksakan ng GGSS din si Jericho at feeling niya, kahawig daw talaga niya si Jericho Rosales. So ayun na nga, naging magtropa kami. Asaran dito, asaran doon, hindi makukumpleto ang araw ko kapag hindi kami nag-aasaran ni Jericho, aka Iko. Pabili! Pabili! Ang tagal naman ng tindera. Pabili! Sandali lang! Ay naku, kahit kailan talaga itong betchay na ito, ang bagal kumilos, oh. Ikaw lang pala bumibili, akala ko naman kung sino na. Alam mo, ikaw, betchay, ah. Kahit kailan ang bingi ng tenga mo, eh, no? Kanina pa ako tawag ng tawag dito, di mo ba naririnig? Hindi bingi ang tenga ko, no? Dahil araw-araw ko itong nililinisan. Kaya naman pala lalo ka nabibingi. Sa susunod naman, ilong mo naman yung linisin mo na lumakas din yung pang-amoy mo. Malakas kaya yung pang-amoy ko. Oh. Kaya kahit di tayo magkalapit ngayon, abot hanggang dito yung umaalingasaw. Ay, pasensya na po, ah. Hindi naman kasi kami sitting pretty sa construction site, eh. Di gaya mo, eh, no? Hoy, hindi ako sitting pretty, no? Oo, oh, alam ko. Sitting ka lang kasi, hindi pretty. Ano sabi mo? Kita mo na, kahit magkalapit tayo, di mo ko naririnig, bingi ka talaga. Ano nga kasi yung sinabi mo kanina, ha? Wala, sabi ko, ang ganda mo. IKR. IKR? Ano yun? Eddie, I know, right? Dami mong alam. Nga pala, Betchay, pakuha nga muna ako na sa soft drinks niya, no? Tsaka, galing yung pula. Eh, sabi ni ate, huwag ka daw muna pautangin kasi ang laki pa ng balance mo dito, no? Ay, ito naman si Betchay, oh. Parang di kaibigan, eh. Isang soft drinks lang, tsaka isang sigarilyo idadagdag ko, eh. Anong kalakihan yun, ah? Dali na kasi. Uy, dali na, sagil kayong break namin, oh. Eh, pag nalaman ni ate na pinautang pa ulit kita, eh, baka naman tanggalin na ako nun sa trabaho. Eh, di mo ipaalam, problema ba yun? Sira ka ba? Ano yun? Ako magbabayad ng utang mo? Ito naman, oh. Sige na. Magkaibigan naman tayo, eh. Ang dami mo ng utang dito sa tindahan, ah. Pati ako, pinapagalitan na ni ate dahil sa kakapautang ko sa'yo, no? Bawal utang ngayon, bukas meron. Hina ako naman sa'yo, Betchay. Uy, ako ba? Kailan naging malakas sa'yo, ha? Kasi kung malakas ako sa'yo, doon mo pa binayarin yung utang mo dito dahil ilang beses na ako naningil sa'yo, no? Eh, wala pang sahod ngayon, eh. Magbabayad naman ako sa'yo pag nakasahod na, eh. Promise. Hindi. Sinabi mo rin yan sa akin nung isang linggo, ah. Dumana ang quincenas at a 30, ni isang kusing wala pa akong natatanggap sa'yo. Sige, totoo na to, promise. Hindi nga. Kay no. Ate ka magpaliwanag. Ah, hindi pala. Ayaw ka palang makita ni ate. Makita ka nga lang nun sa tapat ng tindahan, eh. Galit na galit ni. Sige na, umalis ka na. Ito naman, oh. Kala mo naman di babayaran, eh. Betchay, wala pa akong almusal. Ano, anong oras na? Alas 10 na, oh. Ano naman ang makakapagtrabaho na maayos niyan? Naku ako, ah. Tigil-tigilan mo sa pagpapaawa mo, ah. Wala kang almusal pero sigarilyo at soft drinks ang inuutang mo. At nakakabusog na pala ang sigarilyo ngayon, ah. Sungit naman ito, maga-aga. Alam mo, kaya di ka nakakahanap ng jowa eh. Pati kaibigan mo, sinusungitan mo eh. Naku, sige na, umalis ka na. Eh, baka makita ka pa ni ate. Mawalan pa ako ng trabaho sa'yo. Sige na, alis na. Shoo, shoo! Oh, ayan o, ayan si Iko. Itanong mo pa sa kanya kung anong relasyon meron kami. Hoy, Iko! Ikaw nga magsabi ka ng totoo. Ako ba niloloko mo, ha? Ano sinasabi nito babaeng kung girlfriend mo daw siya? Sige, Iko, sabihin mo sa baklang nagfi-feeling na to na ako yung girlfriend mo. For your information, 3 buwan na kaming mag-jowa ni Iko, no? Ha? Anong 3 buwan? Iko, totoo ba to? Teka lang ha, tapos na kasi yung break namin, kailangan ko na bumalik. Usap na lang tayo mamaya. Sige, bye-bye. Hoy, teka, Iko! Hoy, Iko! Matututunan mo din ako mahalin! Hoy, Iko, betchay ha. Huwag mong sabihin girlfriend ka rin ni Iko. Oh, hindi ah. Araw pa lang kami. Uy, sige na, umalis na kayo dyan sa tapat ng tindahan. E baka mamaya, ito pa kayo mag-away, malasin pa to eh. Ang aga-aga eh. Popoy at Chacha, noon pa man, alam ko ng playboy talaga tong si Iko. Marami siyang mga kinukwentong babae sa akin pero ni isa, wala naman siyang pinapakilalang girlfriend. Maayos namang kaibigan si Iko. Nakakatuwa siyang kausap, hindi boring. At higit sa lahat, maganda ang ngipin lalo kapag umingiti. Madalas sa tindahan si Iko magkwento. At lahat na ata ng tungkol sa buhay niya, naikwento niya sa akin. Problema sa pamilya, mga naudlot na pangarap, mga kalokohan sa babae. Pati nga kapag naiinis lang siya o nabubwisit ng walang dahilan, naisishare niya yan sa akin. Kaya naman, di may kakailang naging close talaga kami. Lalo pa, nung napalayas ako sa tindahang pinapasukan ko dahil napagbintangan akong nangungupit ng pera, dinamayan ako ni Iko. Pasensya mo na itong bahay namin, Betchay, ha? Maliit, magulo, tsaka madami. Ako na lang kasi nakatira dito, eh. Siyempre, lalaki, alam mo na, walang tiyaga mag-ayos saka maglinis. Okay lang, kailangan ko lang talaga ng matutuluyan pansamantali. Wala din kasi akong ipon para umuwi sa antike. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko ngayon, eh. Tahan na, huwag ka na umiyak. Okay lang naman, dito ka muna, eh. Doon nga yun, eh. Tagalinis ako ng bahay. Sira ka talaga. Nagmumomit na nga ako dito eh. Naisip po pang magbiro ng ganyan. Kaya patawa lang naman kita. Basta, habang wala ka pang bagong trabaho, wala ka pang matutuluyan, dito ka na muna. Yan ah. Kahit ang sungit-sungit mo sa akin, pag uutang ako sa tindahan, pinatuloy pa din kita dito. Magpasalamat ka sa akin. Eh, alam mo naman na hindi sa akin yung tindahan eh. Eh kung sa akin lang yun, ibibigay ko sa'yo lahat ng sigarilyo dun hanggang sa mawalan ka na talaga ng baga. Ay, kita mo tong taong to. Bait-bait ko sa'yo tapos ikaw ganyan ka sa akin. Ayos ah. Biro lang naman. Nga pala, bakit mag-isa ka lang dito? Asan ang pamilya mo? Wala na akong pamilya. Wala yung mga magulang ko. Yung nanay ko, patay na. Yung tatay ko, ewan ko dun. Hindi ko naman din nakalala yun. Sabi nung tita ko, babaera doon yung tatay ko. Kaya, mabuti pa, huwag ko nang kilalanin. Eh, sa kanya yata ako nagmana ng pagiging playboy eh. Feeling ko nga. Eh, ganun daw kasi, ang lalaking anak nagmamana sa tatay. Ang babaeng anak naman nagmamana sa nanay. Kaya diba, ang ganda ko. Mana kasi ako sa nanay ko eh. Maganda ka nga. May lahi bang foreigner nanay mo? Wala ah. Purong dalagang Pilipina ako. Eh, paano mo naman nasabi? Eh, kasi makakampilam eh. Telekibay? Oo. Hapilingera, hapambisyosa. Alam mo talaga, Iko, kung hindi mo lang ako patitirayan sa bahay mo, naku, kanina pa kita binatukan. IKR. In fairness, may napupulot ka rin palang maganda sa akin, oh. Maganda kasi ako. Wapakels na ako. Sabihan mo pa akong feel arms. Tchik! Hindi na nga. Kung malungkot ka ngayon, eh, kaya sige, hayaan ko muna magpiling ka dyan. Oy, teka. Tayo ba talaga tong bahay na to? Medyo malaki siya, ah. In fairness. Ha? Hindi. Asa namang akin to. Bale, sa tita ko tong bahay. Sa kanya ako lumaki. Wala silang anak ng tito ko, kaya parang ako na din yung naging anak nila. Kaya lang, kakamatay lang ng lola ko doon sa Surigao, eh. Tapos walang magbabantay doon sa naiwang bahay ng lola ko doon. Kaya, ayun, ako muna dito. Ah. Nandun ang tita mo? Umuwi na ng Surigao sila tita. Malaki naman na daw ako eh. Kaya kaya ko na daw mag-isa. Saka, maganda nga yun eh. Solo ko na tong bahay. Mas madami na ako mauuwing babae. Kaya naman pala. Kaya lang, dito ka naman. Kung hindi ka nga lang nakiusap at kung hindi lang ako naaawa sa'yo eh. Bilisan mo na nga maghanap ng bagong trabaho para solo ko na ulit tong bahay. Ah, ganon. O, edi sige. Aalis na lang ako dito. Biro lang, to naman. Ikaw, alam mo, si Raulo ka talaga. Wala nang ibang laman yung utak mo kundi babae. Nakakaloka ka. Oh, Betchay, nandiyan ka pala. Nakapag-ayos ka na ba ng gamit mo? Oo. Oh, nga pala. Gusto ko magluto para may magawa naman ako dito. Sus, di na kailangan. Nakapagluto na ako. Ha? Nagluluto ka pala? Dami na, maliit mo yata ako eh. Uy, hindi naman sa ganun. Nakakagulat lang kasi. Kasi lalaki ako. Ganun. Hmm. Ay, kayo talaga mga babae. Lagi niyo sinasabi na minamaliit namin kayo. Pero ginagawa niyo rin naman sa amin yun. O edi sorry na po. Nga pala, ano bang niluto mo? Ay, wag ka. Makakalimutan mo pangalan mo pag natikman mo tong niluto ko. Secret recipe pa to ng lola kong namatay sa Surigao. Pinasa niya kay tita, pinasa ni tita sa akin. Oh, aba, aba, mukhang promising nga ah. O ano ba yan? Charan! Handog at itlog! Pinataas mo expectation ko yun pala, handog at pritong itlog ng iniluto mo. Eh kahit ako, kaya ko yan eh. Hoy, hoy, ikaw, grabe ka ah. Imbis na ma-appreciate mo yung effort ko, minamaliit mo pa ako. It hurts, you know, it hurts. Wow, na-hurt ko ba ang feelings mo? Oh, bakit? Kayo lang ba mga babae may karapatang ma-hurt ang feelings? Okay na, sorry na ulit. Sige na, ilagay mo na yung pinagmamalaki mong pagkain sa mesa at ako na maghahain para sa atin. Yan. Yehey, kainan na! Proud to proud ka talaga sa luto mo, ha? Bah, siyempre. Hindi lang pagod, kundi dugo pawis kong sangkap ng lutong yan. Ano? May dugo at pawis mo tong itlog at hotdog? Yuck! Wow! Kung makaya ka! Tsaka huwag mo nililiteral yung mga sinasabi ko. Ibig kong sabihin kasi, naubusan ako ng mantika kaya dugo at pawis ko yung ginamit kong panluto. Yun, ayaw mo kasi akong pautangin sa tindahan nyo dati. Yee! Ano ba yan? Kahit kailan ka talaga nakakadiri ka, Iko? Ano? Nakakatuwa pala yung mukha mo pag nandidiri ka eh, no? Ewan ko sa'yo. Kumain na nga lang tayo. Uy, walang halong biro ah. Masarap nga yung luto mong hotdog at itlog. Kita mo na? Sabi ko sa'yo eh. Teka, sino ako? Anong pangalan ko? Ha? Hotdog! Popoy at Chacha, sa pansamantala kong pananatili sa buhay ni Iko, mas nakilala ko pa siya. Malambing at maalaga si Iko. Kaya naman pala walang duda na ang daming babae ang nahuhulog sa kanya. May mga pagkakataon na nagluluto siya ng almusal para sa akin. Tinutulungan niya din ako na makahanap ng bagong trabaho dahil ayaw niya akong nakikitang nag-aalala o kaya naman nalulungkot. Iba talaga mag-alaga si Iko. Ipaparamdam niya sa'yo na espesyal ka. Kaya naman kung minsan hindi ko maiwasang maisip na nahuhulog na yata ako sa kanya. Pero dahil alam ko na babaero si Iko, pinipigilan ko ang sarili ko na mahulog sa lalaking kagaya niya. Lumipas ang ilang linggo, pero bigo pa rin akong makahanap ng bagong trabaho. Hindi ko na nga alam kung saan nakukuha ng perang ipapadala ko kina Mama sa antike. Dito ko napatunayan ang pagiging totoong kaibigan ni Iko. Palibasa, wala siyang pamilyang sinusuportahan, kaya naman ang maliit na bahagi ng sweldo niya, binibigay niya na lang sa akin para maipadala ko sa pamilya ko sa probinsya. Oh, ito. Betsayo, padala mo muna to sa mama mo. Ay, ano ka ba, Iko? Wag na, nakakahiya naman. Sus, ano ba sinasabi mo nakakahiya? Ikaw naglilinis ng bahay. Ikaw na iiwan dito para magbantay, kaya okay lang yan. Isipin mo na lang, sweldo mo yan sa pagpapanatiling maayos ang bahay ko. Oh, ha? Hindi na nga sabi. Nakakahiya naman eh. Oh, eh. Pero kung ayaw mo naman eh, pwede mo namang isipin na utang mo na lang yan sa akin, tapos bayaran mo na lang kapag nagkatrabaho ka na. Eh, pero kasi... Wag mo nang tanggihan, Betsay. Alam kong kailangan mo din yan. O sige na nga, salamat talaga Iko ah. Kapag nagkatrabaho na ako, babayaran ko na lang to. Okay, yan. O, pang date ko din sa mga chika bibs ko yan ah. Ah, so nanunumbat ka na ngayon. O, edi balik ko na lang sa'yo. Ikaw naman, pineflex ko lang sa'yo yung kung gaano ako kabait. Pwede wow, kailan ka pa natuto ng mga salitang pang millennium? Anong millennium pinagsasabi mo dyan? Eh, ano ba dapat? Millennial kaya, millennial. Just... Ewan ko sa'yo. Mukha ka namang tanga. Hindi bagay sa'yo. Eh di wow, bakit di bagay sa akin? Dahil ba tayo ang bagay? Eh? Che, ikaw pa lang feel am sa ating dalawa eh. Ikaw naman, hindi na mabiro. Ah, teka nga pala. May lakad ako mamaya ha. Baka dumaan dito si Marlon. Ha? Si Marlon? Oo, si Marlon. Bakit parang nagulat ka? Ha? Ay, wala naman. Este, wala naman. Eh, bakit pala siya dede and tito? Eh, ano kasi, magbabayad yun ng utang sa akin. Kunin mo na lang, ha? Ganun, be. Okay. Uy, lo, ba't ganyan ka magsalita? Para kang timang, alam mo ba yun? Che, at least ako, parang timang lang. Ikaw timang na. Umalis ka na nga lang kung may lakad ka. Ay, wow, ha? Pinapalayas mo talaga ako sa pamamahay ko pa talaga, ha? Eh, ikaw kasi. Ano ako? Tsaka tayo ka nga. Ay, ikaw, umami ka nga sa akin. Eh, gusto ka ba kay Marlon? Wala kaya. Ko ikaw ha, halata ka masyado ha, huwag ka nang mag-deny. Oo na, sige na, at wala ka nang paki doon, no? Nako, Betchay, mag-iingat ka doon, kilala ko yun, pareho kami galawan nun. Galawan? Oo, alam mo na yung mahilig maglaro ng babae, yung mga ganun. At proud ka pa talaga nung sinabi mo yan, no? Basta, mag-iingat ka doon sa mokong na yun. Ikaw pa naman yung tipo ng babae na hindi dapat pinaglalaroan. Oh, siya lang, tulog na muna ako para may energy ako mamaya sa lakad ko. Maiwan na muna kita dyan. Betchay! Betchay! Sino yan? Sandali! Oh, Marlon? Ikaw pala. Bakit para nakakita ka naman ng multo dyan? Ha? Hindi, nagulat lang ako. Ikaw naman kasi kung makakatoka eh, parang gusto mo nang sirain yung pinto eh. Gusto na kasi kita makita eh. Sus! Alam ko na bakit ka nandito. Asa na yung bayad mo sa utang? Binilin sa akin ni Iko eh. O akin na, tapos umalis ka na. Uy, grabe ka naman, Betchay. Pinapalis mo na ako agad. Ay mo ba muna, magkwentuhan muna tayo? Tara, labas tayo. Punta tayo sa barbecue, ano? Libre kita. Bagong sweldo kami ngayon, oh. Ano ba gusto mo? Kahit ano sabihin mo, kahit ano, ibibigay ko para sa babaeng pinakamahal. Sus! Bola mo! Tigilan mo na ako, Marlon, ha? Tsaka busog na ako, kakatapos ko lang maghapunan, eh. Wala na ako sa mood lumabas. Lasted na naman ako ngayong gabi, oh. Na-excite pa naman ako, sumweldo kasi kami ngayon. Sabi ko, ilalabas kita, eh. Kahit, kwentuhan na lang tayo. Ako talaga lumabas. Sige na! Naku, Marlon, ha? Ang dami naming napagkwento ka nung nakaraan. Hindi pa nauubos yung kwento mo. Tsaka, inaantok na din ako, kaya ibigay mo na lang yung bayad mo at umuwi ka na din. Magpahinga ka na lang. Eh, malamang, pagod na pagod ko na rin sa buong araw, no? What? Sino lang yung mahal ko sa akin, ha? Ayaw ko na papagod, ha? Pare, nagising ako sa ingay mo. Sorry. Ano naman bang ingay yan? Ano, nabigay mo na ba yung bayad mo? Pre, nagkikwentuhan lang kami ni Betchay. Ay, ito na pala, pare. Oh. Salamat, ha? Nagkukwentuhan. Eh, nadidinig ko nga kanina, pinapaalis ka na ni Betchay. Ano, sige na, umuwi ka na. Kung gusto mo makipagkwentuhan kay Betchay, bumalik ka na lang bukas. Pagod na din kasi yan sa mga gawain niya dito sa bahay maghapon. Kailangan niya na magpahinga. Sige, ganun ba? Sige, pare, pasensya na. Okay, gising mo lang. La, obvious ba? Pupungas-pungas pa nga ako, yo. May lakad kasi ako, magde-date kami ni Monica. Abat! Ray, baka talaga! Sexy nun ha, jackpot ka dun! Siyempre. Ay, Marlon, sige na, umuwi ka na. Eh, para naman pare-pareho na tayo makapagpahinga, okay? Eh, bukas na lang ulit. Sige, sorry, Betchay ha. Sige, alis na ako. Paringo, balita mo ang bukas ha! Oo, sige po. Yun! Ingat! Bye! Betchay, love you! Ay, nako, Betchay. Mag-iingat ka talaga dyan sa Marlon na yan. Kaibigan ko yan, pero kaibigan din kita. Hindi ko kaya na makita kang niloloko ng lalaki. Sige na, maliligo na ako, baka mahuli pa ako sa date ko eh. Magpahinga ka na, tapos lock mo maigi yung pinto ah. May susi naman ako eh, di na kita gigisingin pag-uwi. Ah, okay. O sige, mag-enjoy ka. Sabihan mo na lang ako kapag aalis ka na para maisara ko yung pinto. Popoy at Chacha, na mga panahon na yon, feeling ko lang naman ah, parang nagsiselos si Iko sa aming dalawa ni Marlon. Tawagin niyo na akong feel-am o feelingerang ambisyosa, pero ang babae kapag kinutuban, mas malaki ang porsyento na tama ang kutob niya. Alam mo yan, Chacha. Oh well, pero ayoko namang mag-assume na may feelings din sa akin si Iko. Sabi nga nila, hanggat walang sinasabi ang lalaki, huwag kang mag-a-assume. Sa kabilang banda, sinasabi ng utak ko na mali ang ma-inlove kay Iko. Sasaktan lang niya ako sa dami ng mga babae niya. Likas lang siyang malambing sa kahit na sinong babae, kaya dapat huwag akong mahulog sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo, mahilig ako makipagsapalaran sa buhay. Isang pakikipagsapalaran ang pagluwas ko ng Maynila noon. Kung nagawa kong makipagsapalaran noon, mas kaya ko tong gawin ngayon. Handa ang puso ko na sumugal. Pero worth it ba na ilaban ko ang puso ko kay Iko? Handa ba akong masaktan sa playboy na tulad niya? Popoy at Chacha, matagal-tagal din akong nanatili sa bahay ni Iko. Nung una akala ko, ginagawa ko ang mga bagay-bagay kagaya ng pag-aayos sa mga gamit niya, pag-aasikaso sa kanya bago pumasok sa trabaho bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa kanya. Pero na-realize ko, tila yata tumitindi na ang tama ko para kay Iko. Na-realize ko na ginagawa ko ng mga bagay na ito hindi dahil lang sa utang na loob, kundi dahil gusto kong maramdaman ni Iko na mapag-alaga ako. Oo, gusto ko siyang alagaan. Gusto kong iparamdam sa kanya na ako ang babaeng babago sa mapaglaro niyang puso. Oh, Iko, andyan ka na pala. O, akin na yung mga maruming damit mo para naman maisabay ko na dito sa labahan ko. Maghahain na din ako para makakain ka na. Sigurado, pagod ka na eh. Baka naman ma-spoil na ako niyan, ha? Iba kang mag-asikaso. Alam mo, ang swerte ng lalaki mo pa, pang-asawa mo. Ang swerte? Ha? Ano? May sinasabi ka? Ha? Ano? Wala! Sabi ko, ang bingi ng ilong mo, kaya di mo ako marinig. Ano nga kasi yun? Ah, basta. Ang sabi ko, sige na, hubarin mo na yung mga maruming damit mo para malaban ko na. Buhos ka na din ng katawan kasi lumubog na yung araw, pero yung amoy mo, amoy araw pa din. Ah, ganun. Amoy araw pala. Eh kung yakapin kaya kita na makita mo yung sinasabi mong amoy araw, alika nga rito. Uy, ano ba, Iko? Huwag mo akong habakan. Huwag mo akong yakapin. Nakakadiri to. Para kang ewan. Oo na, sige na. Ito naman no. Sige na, magbibisa ako sa kwarto. Tapos iabot ko na lang sa'yo ito mamaya para malaba mo na. Ano nga pala ulam? Niluto ko yung paborito mo. Tinolang manok na maraming dahon ng sili. Yun. Hinainan na din kita para paglabas mo ng kwarto, kakain ka na kaagad. Okay, ige. Salamat ha. Alam mo kung hindi kita tropa, iisipin ko may gusto ka sa akin. Meron naman talaga eh. Meron? Ha? Anong meron? Meron ka akong siling labuyo. Yun. Baka gusto mong lagyan yung tinola. Yun. Ah. Oh, sige. Alam mo talaga yung mga gusto ko eh, no? Salamat ha. Hoy, Iko. Ano pang ginagawa mo dyan? Kumain na tayo at baka lumamig na tong pagkain. Bah? Oo, wait lang. Amoy pa lang, nakakagutom na. Mukhang mapapadami na naman ako ng kain nito ah. Sige na, maupo ka na makakain na tayo. Tsaka kailangan mong kumain ng marami. Alam mo kung pagod ka sa pag-o-construction nyo kanina. Ah, sinabi mo pa. Tsaka tingnan mo nga oh, ang puyat-puyat mo na. Baka sabihin ni na Marlon at ng iba mong mga kasama ni ginugutom kita. Hoy, ang OA ah. Tingin ko nga, tumaba pa ako eh. Mas malaki na kaya yung tiyan ko. Nawawala na yung abs ko. Baka lalo akong di mapansin ni Andrea niya. Baka mag-diet na muna ako. Nako, Iko ah. Ang dami kong niluto oh. Wala munang diet. At saka sino na naman yung Andrea na yan? Eh, basta. Bagong lipat sa paupahan malapit sa construction site. Ganda talaga niya. Para bang may bumabang anghel sa lupa kapag nakikita ko siya. Ha? May bago ka na namang nililigawan? Eh, paano na naman si Monica? Eh, binastid na ako nun eh. Wala daw akong pag-asa sa kanya. Eh, kaya naghanap ako ng kapalit. Buti nga na busted ka. Matalino pala si Monica kung ganun. Di kanya pinatulan. Di rin. Mas matalino tong si Andrea kasi pinatulan niya ako. Alam mo yun, unang kita pa lang namin, click agad kami. Di ba? Tapos alam kong deads na deads sa akin yun. Matamis na oo na lang yung hinihintay ko eh. Huh? Ewan ko sa'yo. Hi, bebe ko. Miss na pose kita. Sana makita na you kita. Heart. Iko! Ano? Ano? Hindi ka ba talaga kakain? Mamaya na. Eh, bigla kasing nag-chat si Andrea eh. Mas importante to kaysa sa pagkain. Ay, nako! Bahala ka na nga! Uy, teka, Betchay! Ano, galit ka ba? Hindi ah! Ang siya-siya ko ah, ito oh! Uy, ano nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nagalit? Kanina ang siya-siya mo pa ah. Meron ka ano? Anong meron? Merong dalaw. Tungit mo kasi ngayon eh. Eh, lagi ka naman masungit sa'kin dati pero parang mas umalala yata pag may dalaw ka eh. Tama ako, ano? Ewan ko sa'yo. Lalaki ka nga talaga. Oh, ano na naman issue mo sa mga lalaki? Ang bagal kasi ng wifi signal nyo. Hoy. Ikaw na nga lang nakiki-wifi sa'kin. Ikaw pa yung may ganang magreklamo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh, anong? Ang ibig kong sabihin, ang bagal nyong umintindi. Lalo ka na. Oo na, sige na. Ako na mabagal umintindi. Pero kayo kasi mga babae, ang dami nyong pasakali. Di na lang sabihin diretso kung bakit nagagalit. Eh, kasi naman, pinagluto kita tapos inandubag mo pa yung cellphone mo kakachat kay Almira. Andrea. Wala akong pake. Yung kachat mo na lang kaya ulamin mo. Pwede rin. Diyan ka na nga. Oy, Betchay. Sorry na. Oh, sige na, oh. Hindi ko na muna i-chat-chat si Almira. Sige na, kumain na tayo. Masarap yung luto mo eh. Saka hindi dapat pinaghihintay ang luto mo. Oh, sige na, sorry na. Huwag ka na magtampururot dyan. Huh? Hingiti na yan. Oh, hingiti na yan. oo na, sige na. Sabi na eh. Di mo talaga akong matitiis eh. Che! Popoy at Chacha. Ang saya ng pakiramdam ko sa tuwing kasama ko si Iko. Na-excite ako tuwing mag-aalas 5 na ng hapon kasi alam kong pauwi na siya. Hindi man namin maalis sa mga kapitbahay ni Iko na pag-isipan kami na nagli-live-in kami, wala na akong pakialam. Ang importante, masaya ako. Masaya kami. At kung magtutuloy-tuloy ito, ay maaaring mahulog na din ang loob ni Iko sa akin at maaari nang ako na nga ang babaeng seseryosohin niya. Parang ayokong matapos yung bawat oras na magkasama kami. Kung minsan nga, nakakaramdam ako ng selos, lalo na kapag pinag-uusapan nila ni Marlon yung mga nakaka-date niyang babae. May kirot sa dibdib ko pero hindi ko pwedeng ipahalata yun kay Nico. Kasi di ba wala naman akong karapatang magselos? Sabi ko sa sarili ko, i-enjoy ko na lang kung ano yung meron kami, pero ang hirap pala, Popoy at Chacha. Ang hirap kapag hindi mo masabi yung tunay mong nararamdaman para sa isang tao. Betchay! Sandali! Eto na! Oh, Iko, ang aga mo ata. Teka, may kasama ka pala? Oo, Betchay, si Andrea nga pala, girlfriend ko. Andrea, si Betchay. Ano? Kapatid? Oo, di ba, sis? Magkapatid tayo, di ba? Magkapatid kami ni Iko sa pananampalataya. Di ba, kapatid na Iko? Uy, pinagsasabi mo. Ikaw ang anong pinagsasabi mo, kapatid talaga? Teka, may pinag-uusapan ba kayo? Wala. Oo nga, wala. Nga pala, Betchay, madalas kang makwento sa akin ng kuya mo. Mabait na bata ka daw, tsaka masunurin. Sana magkasundo tayo. Ganun ba? Sige, pasok kayo. Tuloy kayo. Ay, teka, Betchay, may pagkain ba tayo? Aba, oo naman. Nagluto ako eh. Kaso, para lang sa dalawang tao. Eh, kasi hindi ko naman inaasahan na may bisita ka. Ganun ba? Pero okay lang. Bibili na lang ako ng pagkain ko sa karinderiya. Teka, sigurado ka ba? May pera ka ba? Oo naman. Kuya. Sige, una na muna ako sa inyo ah. Bye. Okay. Betchay? Oh, Marlon, ikaw pala. Oh, teka, ba't nag-iisa ka lang kumakain dito? Oh, kasama si Iko? Ha? Hindi ko kasama si Kuya. Ano? Kuya? Si Iko. Diyos ko Lord, nalilito na ako. Eh, pinakilala kasi ako kanina ni Iko na kapatid niya sa girlfriend niya. Natatawag ko na tuloy siyang Kuya. Kahit kailan talaga yung si Iko. Pero teka, bakit dito ka ngayon kumakain sa karinderiya? Pinalis ka ba niya? Hindi naman. Ako na lang nagpusang lumabas eh. Alam ko namang gusto niyang masolo muna yung bahay niya kasama yung babae niya. Parang di ka masaya. Parang galit ka. Selos ka? Uy, hindi ah. Sumero to. Uy, Betchay, babae ka nga. Hindi ka marunong magsinungaling o magtago ng nararamdaman mo. Teka, halatang halata ba ako? Kung tatanungin mo ako? Marlon, ano kasi? Aaminin ko sa'yo, sobrang bigat ng pakiramdam ko nang ipinakilala ni Iko sa akin yung Andrea na yun eh. Alam mo ba, gusto kong umiyak, gusto kong magwala pero hindi pwede. Alam mo, gusto mo umiyak. Sige lang, dito naman ako eh. Pwede mo kong sandalan, pwede mo kong iyakan. Alam mo, Marlon, parang pakiramdam ko, sinapak ako sa dibdib ng 1,000 beses kanina eh. Tapos gusto kong sabihin na, bakit hindi na lang ako? Yan na lang talaga yung paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko. Nandiyan naman ako palagi sa tabi niya, pero bakit hindi ako? Bakit si Andrea pa? Betchay, kilala mo naman si Iko, di ba? Palit-palit yan ang babae. Ngayon, si Andrea, bukas makalawa, iba na kasama yan. Pero kailan magiging ako? Kailan? Papayag ka maging isa sa maraming babae ni Iko. Nababaliw ka na ba? Gano'n naman, di ba? Nakakabaliw yung pagmamahal. Di kung magpapakabaliw ako, di lulubos-lubusin ko na. Ano mo? Naiibang ka na nga. Alam mo, bakit ganyan kayo mga lalaki? Lalo na kayong dalawa ni Iko. Ang dali niyo magpalit ng babae. Siyempre, hindi namin siniseryoso masyado yung mga babae. Buti pa kayo, no? Ganun lang kadali dispatchahin yung nararamdaman ninyo. Samantalang ako, ngayon na nga lang ako nagmahal ng seryoso eh. Kay Iko pa. Oo nga, alam mo, bakit kasi hindi na lang ako? Diba? Che, pareho lang naman kayo eh. Yun na nga eh, pareho lang kami. Ba't hindi ka na lang sa akin nahulog? Nanligaw ako sa'yo nun ha? Samantalang si Iko, inaasar-asar ka lang. Binahal mo pa. Ashkarin. Ay, naku Marlon. Hirap kasing turuan yung puso kung sino mamahalin, no? Pero Betchay ah, kahit ako playboy ah, umaasa din naman akong isang araw makikita ko yung babaeng masasabi ko talaga. Wow, siya na nga. At kapag dumating yung araw na yon, sana huwag kang karmahin at iwanan ka ng babaeng yon. Dali ako nun. Nga pala, kanina may May narinig ako tungkol sa iyo eh. Pangalan mo na banggit doon sa dati mong pinagtatrabaho ang tindahan. Ano? Hmm. Pinagchichismisan na naman nila ako? Pinatawag na naman nila akong magnanakaw? Ay, hindi ah. Narinig ko na bahala kang pabalikin doon. Eh, napatunayan na kasi nila na hindi naman pala ikaw yung umupit ng pera doon, kundi yung pamangkin. Sinabi ko na sa kanila yun nun eh. Hindi naman nila ako pinaniwalaan. Eh, ayun, kaya nga sabi ko sa may-ari, sasabihan kita pag nakita kita. Sabi nila, anytime daw, pwede ka nang bumalik doon. Gusto nga nila, doon ka na ulit tumir eh. Talaga ba? Betchay! Oy, Marlon! Nandito rin kayo? Pre, musta? Iko, este, kuya. Oy, bakit nandito ka? Eh, kulang yung kanin na sinain mo, kaya bibili ako eh. Tsaka huwag mo na nga akong tawagin kuya, wala naman si Andrea dito eh. Ayoko nga, eh mas bagay sa'yong tawagin kong kuya eh. Bahala ako. Ah, nga pala Iko, este, kuya. Nabanggit kasi sa akin ni Marlo na pinapabalik na ako sa tindahan ni ate. Oh. Eh, magpapaalam sana ako na bukas din babalik na ako doon. Doon na din muna ako tutuloy kasi ang gusto nila ay stayin na ako magbantay doon eh. Sigurado ka ba? Eh di ba halos isumpa-sumpa ka nung amo mo doon, tapos babalik ka? Eh umamin daw sa kanya yung pamangkin niya na yung nawawalang pera ay ginamit na pambayad sa tuition fee ng boyfriend niya. Kaya okay na ulit daw akong bumalik doon, kuya. Ganun ba? O di sige, mukhang di na kita mapipigilan eh. Hindi ingat ka doon ha. Hindi ka na mababantayan ng kuya. Oh. Opo, kuya. Popoy at Chacha, kinagabihan ng araw na yon, inayos ko na lahat ng gamit ko. Hindi ko mapigilang maiyak. Masakit dahil aalis na ako sa bahay ni Iko at higit sa lahat masakit dahil ngayon lang may pinakilala si Iko sa akin na girlfriend niya. Alam ko na sa pagkakataong yon, seryoso siya kay Andrea. Hindi pa man din humuhupa ang sakit na nararamdaman ko. Kailangan kong ayusin ang sarili ko sa trabaho. Ayokong mapaalis ulit sa tindahan. Lumipas sa mga linggo, hindi kami nagkausap ni Iko. Hindi pa rin siya dumadaan sa tindahan mula nang umalis ako sa kanya. Palagay ko, masaya siya nakasama si Andrea kaya hindi man lang niyang naiisip na kamustahin ako. Nasasaktan ako sa bawat araw na lumilipas na hindi man lang kami nagkakausap o nagkakachat sa messenger. Pakiramdam ko, kinalimutan na ako ng taong tinuring kong pinaka-importante sa buhay ko. Hanggang isang araw? Mabili po! Pwede po mangutang! Hindi na po kami Iko! Hoy! Bakit ngayon ko lang dumaan, Lu? Namiss kita! Saya mo, ha? Ako din, namiss kita, eh. Ano, kumusta ka naman dito? Okay naman. Walang problema. Oh, ikaw, kumusta ka? Kumusta na kayo ni Andrea? Nako, wala na yun. Sana ata yung karma ko. Wala na? Wala na kayo? Karma mo? Oh, bilis naman! Eh, nalaman ko na dalawa pala kami siyota nun. Kataon na mas mayaman yung isa, kaya yun, naiwan ako. Ha? Langhiya naman yung babaeng yun? Sayaan mo na yun. Dami-daming babaeng nagkakandara pa sa masarap kong katawan at sa gwapo kong mukha. Di ba? Di ba? Alam mo, ayan yung gusto ko sa'yo eh. Ang kapal din talaga ng mukha mo eh, no? So may girlfriend ka na ulit ngayon, ha? Wala nga eh. Ako? Ako na lang jawain mo. Hindi kita ipagpapalit. Ano pa sinasabi mo, uy? Ha? Ano? Kwan, kakusabi ng amo ko dito sa tindahan, hindi na raw nila ako ipagpapalit sa iba. Tsaka, gusto kita. Ha? Ano? Este, gusto daw ako ng amo ko na bumalik ako rito kasi ako daw yung the best na tindera nila dito. Oo naman. Sobrang the best. Pati akong nagpatira sa kanya ng ilang araw, ayaw ng pautangin. O, di ba? Nagbabayad naman ako. O, sige na nga. O, ano bang uutangin mo? Hindi, joke lang. Wala akong utangin. Gusto lang kitang kumustahin. Eh, mukhang masaya ka naman dito eh. Oo, sige na. Uwi na ako ha. Wala pa kasi akong pagkain eh. Magluluto pa ako ng hapunan eh. Sandali, Iko. Bakit? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Betchay, ano ba kasi yun? Gutom na ako. Eh, nakalimutan ko na yung sasabihin ko sa'yo eh. O, sige na. I-text ko na lang sa'yo pag naalala ko. Sige na, gumora ka na. Bye! Iko? Iko! Oh, Betchay, nandito ka. Kasi Iko yung kanina. Kanina? Ano yun? Yung sinabi ko sa'yo kanina. Oh, wala kang sinabi sa akin kanina, di ba? Meron, at alam kong narinig mo yun. Nagpapanggap pa lang na hindi eh. Betchay, hindi kita naiintindihan. Alam kong narinig mo kanina yung sinabi kong gusto kita. Oo, pero di ba nga nagjo-joke ka lang kanina? Hindi, Iko. Totoong gusto kita. Ako? Gusto mo? Bakit ako? Eh, hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta isang araw na-realize ko na gusto kita. Gusto kitang alagaan, makasama araw-araw. Pinigilan ko naman Iko pero nung lumala yung feelings ko, lalo na nung nagkasama tayo dito sa bahay, wala ni. Eh, hindi ko na kinaya. Bumigay na yung puso ko eh. Naiparamdam mo sa akin kung gaano ako ka-special sa'yo. Kaya hindi ko na napigilan yung sarili ko eh. Hindi ko na napigilan na magustuhan ka. Wala ka man lang bang sasabihin sa akin? Betchay, ano kasi, eh sa totoo lang, naging special ka rin naman sa akin. Talaga ba? Special ka dahil kaibigan kita. Kaibigan lang? Hinayaan mo kong tumira sa bahay mo dahil kaibigan lang ang turing mo sa akin? Akala ko higit pa rin eh. Betchay, wala kang ibang kasama dito sa lugar natin kasi alam kong lahat ng kamag-anak mo nasa probinsya. Kaya inalalayan kita. Pero hindi ko kayang ibalik yung nararamdaman mo para sa akin. Pero Iko, tawagin mo na akong Filingera pero iba eh. Iba yung naramdaman ko sa'yo nung magkasama na tayo. Pakiramdam ko noon, may gusto ka rin sa akin eh. Kaya nga eto ako, naglakas ng loob na umamin sa'yo. Pero alam mo, Betchay, ang totoo, tumagi din sa isip ko na baka nga may gusto ka sa akin eh. Kasi iba na yung pag-aasikaso mo noon, di ba? Pero binaliwala ko yun. Inalis ko sa isip ko yun kasi tropa-tropa tayo. Pero ngayon na umamin ka na, nakumpirma ko na totoo pala yung nararamdaman ko dati. Na gusto mo pala ako. Pero ikaw ba? May gusto ka rin ba sa akin? Sorry, Betchay, ha? Pero gaya nga nung sabi ko dati, ayaw ko itang saktan. Kilala mo ako, di ba? Playboy ako. Hindi ako tumatagal sa isang babae. At ang totoo, masakit man pakinggan pero hindi ikaw yung nakikita kong babae na makakasama ko habang buhay. Sana maintindihan mo, Betchay. Ganun ba? Sige ha, Iko. Aalis na ako. Mauna na ako sa iyo, ha. Paalam. Popoy at Chacha, masakit ang mga huling nadinig ko mula kay Iko. Wala na akong naisagot pa sa kanya at sa sobrang bigat ng pakiramdam ko, tumakbo na lang ako palayo sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil sobrang bigat ng pakiramdam ko. Ang gabing yon ang pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Nang gabing yon, natutunan ko na may mga taong hanggang kaibigan lang talagang may bibigay sa'yo. Kahit gusto pa natin na gustuhin tayo ng tao, hindi pa rin natin hawak ang isip at puso nila. Hindi natin ito madidiktahan. Masakit pero kailangan ko mag-move on. At ganun nga ang nangyari. Gaano man kapait ang nakaraan, siguradong makakabangon at makakabangon pa rin ako. 4 na taon na ang lumipas, Popoy at Chacha, mula nang nangyari ang mga kinuwento ko ngayon. Sa ngayon po, masaya na ako kasama ang aking sariling pamilya. Meron na akong 2 anak at meron na ring live-in partner. Ang lalaking naging sandalan ko noong panahong halos di ko magawang bumangon araw-araw. Ang lalaking nagpatunay sa akin kung gaano niya ako kamahal. Yung lalaking pinabaliwala ko lamang dati. Kay Marlon ko natagpuan ang pagmamahal na hinanap ko kay Iko noon. 4 years na kaming nagli-live-in ni Marlon at nagpaplano na ring magpakasal kahit sa kasalang bayan lang. Paminsan-minsan, alam nyo, sumasagi sa isip ko ang mga pangyayaring yun sa buhay ko. Kung hindi ako ni-reject ni Iko noon, hindi ko marirealize na si Marlon pala talaga ang lalaking para sa akin. Minsan, kung sino pa yung hindi natin pinapansin, sila pala yung taong makakasama mo sa panghabang buhay. Maraming salamat sa pagbibigay ng panahon na mabasa ang sulat ko. Naway magbigay ito ng aral sa lahat. More power to Dear M.O.R. Lubos na gumagalang Betchay. At yan na nga po ang magandang pagtatapos na rin. Relatively good ending para sa... Yeah, hindi man sila nagkatuluyan ni Iko, si Betchay naman may iba na katuluyan at mas may na-realize siya. No? Meron pala siyang dapat na pinagtuunan ng pansin kay Marlon, yung pagmamahal ni Marlon. Na hindi dapat pala talaga kay Iko. Tama. Pero, may pero. Dahil sa hindi naman naging sila, Chacha, ayan, nakakatakot yung mga ganyan, ha? Yung mga, kung hindi ako nireject ni Iko noon, yan yung mga ganyan, hindi ko marirealize na si Marlon. Well, depende, no? Yan ang point of perspective Day lang. Niya kaya Betchay, mo yan, boy. Sige. Yan yung point of perspective niya, no? Na condition na-recheck niya Iko noon ay hindi niya na-realize na si Marlon pala talaga ang nakalaan para sa kanya. Pero yung iba, ang sinasabi, kung di kaya ako ni-reject ni Iko at nabigyan kami ng pagkakataon, iyon yung nakakatakot na part. Na hindi natin alam yun. Kung what if ganun yung nangyari. Yes. Pero alam mo, ang maganda kasi dito sa nangyari dito kay Betchay is, sis, I'm so happy for you. Kasi at least nung nasaktan ka kay Iko, hindi mo inisip na katapusan na ng mundo, hindi mo inisip na siya lang ang lalaki sa mundo. Uh-huh. Minsan kasi po, di ba ganun, sobrang focus tayo dito sa tao na to, hindi natin nakikita yung iba. Meron naman palang ibang pwedeng magmahal sa'yo. Meron talaga. Merong ibang pwedeng magmahal sa'yo, magpakita sa'yo na special ka. Mm-hmm. Pero hindi mo yun napapansin kasi masyado kang focus sa taong walang pake sa'yo. Yun. Ang sakit nun. Nangyari minsan, na ba sa'yo yan? Walang pake sa'yo yung tao? Hindi pa eh. Kasi ako yung tipo ng tao na pag ayaw mo na sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Ganun lang. Nangyari sa akin yan. Nauna siya na parang... Nangyari sa'yo pero never mo na-experience. Ang weird, no? Paano yun? Nangyari pala sa akin. Pero kasi iniisip ko, ganun din ba yung sitwasyon? Medyo iba kasi di kami friends. Dito kasi super friends sila. Nag-assume si Betchay na may gusto sa kanya. Sabi ko na sa'yo, Betchay, mahirap talaga yung pag-assume. Ang sa akin kasi yung nangyari, parang ano nahulaan yan? Ang galing yung ko. Hindi ko binasa, I swear. Hindi ko binasa yung ending, maniwala kayo sa akin. Nafe-feel ko lang. Kadalasan kasi talaga ng mga babaeng nag-assume, ganon ang nangyayari. Ang sa akin kasi, parang ang nangyari is, nagde-date kami, tapos biglang nawala. Ano to? Ghosting ako, Popoy. Eh, hindi pa uso ghosting noon, kaya nakasama ng loob, yun, diba? Yun na nga, mabuti na lang hindi pa uso yung mga hindi, Twitter, Facebook noon, kung di ba ka na-post ko yung picture. At hindi pa kayo ang nagpa-uso ng ghosting. Pero may kasalanan din kasi ako. Nag-assume din kasi ako gaya ni Betchay. Nag-assume ako na magkarelasyon kami. Hindi pala. Yun nga kasi yung problema pag nag-assume ka. Mm-hmm. Diba? Sometimes, akala mo dun papunta, hindi pala. Kay kuya mo, ano lang pala ito, landian lang pala ito. Uy, to be fair with, hindi naman siya nakipaglandian. No. Naging kaibigan na si Iko. Yung kay... Ang tinutukoy ko yung nangyari na sa akin. Oh, we're talking about you. Ko talaga. Etong kay Betchay, okay. Ang nangyari sa kanya, iniisip mo, doon kayo papunta, may gusto ka sa kanya, gusto mo ma-reciprocate yung feelings, pero ang nangyari, hanggang friends lang talaga. Pero ang tapang ni Iko po, kasi merong mga lalaki na para hindi masaktan yung girl, pagbibigyan. Oo, di ba? Inuuhan na lang nila. At akala nila, yun ang, that's a gentleman's act. Of course, it's not. For sure. Kapag hindi mo talaga gusto, there's always a nice way of saying N-O, no. Capital N-O, oo, meron no. Naman, meron talaga hong, para sa iba, hindi talaga sila magaling na mag-jumble-jumble ng mga salita. Pero ganun din naman yun. Ang bottom line, hindi mo gusto yung tao, just say, no, I am sorry. Yeah. Okay, I'm sorry, but no. Pero alam mo, ang maganda kasi sa storya na to, parang pinapakita niya sa atin, pag may nag-no sa'yo, may mag-yes pa rin sa'yo. Not now, maybe next week, next month, next year. Pag hindi, pag itong tao na ito, hindi na reciprocate yung feelings na gusto mong mangyari. Hindi ka sa kanya papunta. Yes, hindi kayo para sa isa't isa. Maybe there's someone out there for you. Hindi mo palang na-meet or pwedeng na-meet mo na. Masyado ka lang focus sa maling tao. Or special naman itong tao na na pinatutungkulan ng yung pagmamahal. Akala mo pagmamahal na romantic. Yung pala, pagmamahal bilang isang kaibigan na rin. Diba? At naging ganun naman si Iko sa'yo, to be fair with Iko. Okay? Hindi siya nag-take advantage. Naging kaibigan siya sa'yo all the way. Diba? Mula nung nawalan ka ng matitirhan, tinanggap ka niya, he never took the advantage. Chance. Yeah, hindi siya nag-advance sa'yo. At marami pang iba, wina-warningan ka pa niya. Naku, si Marlon, alam ko yan. Yung mga ganong mga advice, diba? Mga unsolicited advice, diba, ma-appreciate mo na lang yon. Ibig sabihin, ang relationship nyo ay pwede maging special bilang magkaibigan at nasukat nyo na yun doon. Pwede sila more than friends, pero yung more than friends, parang brothers and sisters. Pero diba? Wag na, baka ma-misinterpret pa kasi more than friends. Eh. Merong linyahan dun si Iko na sinabi, eto naman kasi si Betchay, ang hina din ng pakiramdam eh. Magkuya sila. Merong linya dun si Iko na sinabi niya na, oh, paano yan? Wala nang kuya mo, natitingin at mag-aalaga sa'yo. Gumanon na, girl! Girl, red flag na yon. Tapos, umaming ka pa ng feelings, kaya mas masakit po eh. Pero nga kasi kapatid niya naman, sa pananampalataya, sabi kanina, nung may dinalang babae. Isa pa yon. Bakit ka pa aamin? Nagdala ng babae, nagdala ng girlfriend, di ba? Pinakilala sa yung girlfriend, ikaw ang pakilala sa iyo, kapatid ka. Hindi pa ba red flag yun, sis? Dapat sinarili mo na lang yung nararamdaman mo. Pero alam mo, Chacha, mas maganda na rin na nasabi niya, di ba? Yeah. Nasabi niya bago nagkaalaman kasi 4 years ago na nung nangyari ito, no? Maigi na rin yun na nagkatapatan kayo. Yeah. Inilatag mo ang lahat, sinubukan mo, kung natanggihan ka man, it's okay, at least, nasabi ko, at hindi ka mawawat if dyan, na yun pa yung mas delikado sa ngayon. Diba, na kapag ka, ano kaya kung ano, ang bait-bait niya pa rin sa akin hanggang ngayon. Hindi kaya special siya hanggang ngayon, mas may bibigay kaya niya yung pagmamahal na inaanap ko kesa kay Marlon. Yan, mas maganda, noon pala nagkalinawan na. O, di ngayon, mas na-appreciate niya na magkasama na sila ni Marlon. Totoo, si Marlon talaga ang para sa iyo, sis. Siguro naman titigil ka na sa pag-a-assume kasi may live-in partner ka na. So yung mga babaeng assumerang nakikinig dyan, ayon yung matulad kay Betchay. Mm. Diba, antayin mong sabihin sa iyo ng lalaki na gusto kang maging girlfriend, gusto kang ligawan. But also, it's really okay. Kung naiinip ka, it's always okay. It's okay. All right. It's na magtanong. Okay. Yes, uy, gusto okay mo ba to ask. Ako? Diba? Tama, tama. Ano yun na? Hindi yun nakakababa ng digdidad ng isang babae. Lalo para pa, sa mga babaeng iba, mapapride eh. Mapapride. O yung arte nyo, hello. Tapos kapag ka nandyan na may jowa na, tsaka kayo ano, tsaka nyo pipilitin na magpapapansin o agawin, tsaka kayo isip na mga ganun. Diba? Bago pa magka-jowa o may jowa pa man, sana nagtanong ka na. Pero yung question, walang masama doon ha. Kunwari, pwede. Nagde-date kayo, medyo pa 3 months na, tapos hanggang ngayon, di ka sure kung ano ba to, saan ba to papunta. Teh, walang masama magtanong doon sa lalaki na, ano ba itong ginagawa natin? Jojowain mo ba ako? Totropahin? Di mo may ganyan ngayon sa YouTube, yung bago? Jojowain o totropahin? Mm-hmm. Popoy, Ivana Alawi, jojowain o totropahin? Si Ivana? Oo. Tropa lang yan. Wow! Tropa material lang sa akin si Ivana. Nadine Lustre, jojowain, totropahin? Jowa yan, agad-agad. Liza Soberano. Medyo malungkot kasi si Nadine ngayon eh. Oh, kaya jojowain na. Yeah, jowa yan. Okay, si Liza Soberano. Tropa lang. Yung ganda ni Liza? Tropa lang yun, ano ka ba? Ang dami na nagkakagulo. Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Ang dami na nagkakagulo sa kanya. Hayaan mo na lang maging bodyguard niya ako. Hayaan mo na lang maging friend niya ako. Okay. Mas kailangan niya ako as friend, hindi sakit sa ulo. Jessie Mendiola. Tropa yan. Sino pa? Catherine Bernardo. Tropa. Julia Barreto. Tropa. Wow, isa lang ang Ginoa. Isa lang ba? Dalawa. Juicy po po ya. Sobrang juicy mo yung sa dimples mo yan. Ann Curtis. Tropa rin. Ewan ko, kahit dati. Kasi, Bea Alonzo. Tropa? Tropa rin? Oo, tropa. Totoo. Medyo yung mga medyo iba pa mga... Angel Aquino. Yan. A jowa yan. Jowa yan. Jojowain. Yung mga ganun pala ang gusto mo. Sige, Catriona Gray. Jowa. Wow, mga matatangkad pala gusto nito ha. Hindi dahil sa Miss Universe siya. I really like her. You like her. Okay, Pia Wurtzbach. Medyo nasa tropa side tayo. Wow, tropa. Nakita nyo, Trino. Prinenzo ni Popoy si Pia Wurtzbach. Tropa. Dito naman sa mga DJ natin. Umpisa natin sa umaga. DJ Maki Rena. Nako, yung oras na natin. Tigilan na natin. Baka magkaano pa dito eh. Halika na, oras nasa na natin. Nasa isang DJ pa lang ako, lang iyaka. Si Maki Rena pa lang nasasabi ko, parang naumay ka na. Hindi ako... Maki Rena. Katrabaho. Oh. Hindi ba? Katrabaho. Hindi rin tropa. Katrabaho. Yun lang. Si Maki Rena. Yung alangala nun. Oo, ayoko maging tropa hindi yun. Hindi mo gusto maging jowa yung hindi napapasma ang alangala. Tsaka ang ingay ng bunganga ng babaeng yun. O diba, umaga pa lang, alive na alive ka na, ayaw mo ng ganong jowa. O, isama na natin kayo yung mga lalaking DJ. Si B-Boy! Oo. Diyos me! Sa bagay, bagay naman sa ano minsan yung ano, no, sa umaga, B-Boy. Katadaan dito ni B-Boy. Oo. Oo, yung mga banat ni B-Boy na ano. O, may pasabaw si Mayor. Oo, pasabaw. Bagay sa umaga yan. Ayoko doon. De joke lang. Dumaan dito si B-Boy kanina. Ay, basa muna tayo. Bumida si, sabi kasi ni Chacha, uy, bumida kayo ni Maki kanina, ha? Pinopromote namin kayo. O, ngayon, de-demote namin kayo. Para pero fair. Pero pakinggan nyo yan, ha? Si B-Boy Buenas and Maki Rena, 5 a.m. hanggang alas 9 po. Yes, maganda, maganda. Magandang pakinggan. Buhay na buhay ang ating umaga sa MOR. Sabi ni Ella Noble, relate so much po ako sa last part kung sino po yung di ko in-expect na magugustuhan ko dahil nga sa babaero siya. Mm. Siya po yung napangasawa ko ngayon and we are so happy now. Sabi ni Sheila Sarmiento, Betchay, I'm happy for you na dumating na ang Mr. Right for para sa'yo. Nice story, nakakapulot ka ng aral. Hindi lang lahat ng gusto natin, nakukuha talaga natin. Ano? May darating at darating na tao na kaya kang mahalin ng totoo. Si Almira Casas, tama ang taong inaayawan mo. Siya ang makakatuluyan mo, katulad ko. Hate ko kahit makita, pero siya yung taong pinakasalan ko at 20 years wow. na kami ngayon. Ang taong hate ko noon, mahal na mahal ko ngayon. Jen Domingo, ganyan talaga ang buhay. Pinagtatagpo lang kayo pero hindi tinatadhana. Pinakilig ka lang, but in the end, hindi ka pala gusto. Okay lang yan, Betchay, ha? Naging kayo naman ni Marlon, parehas niya ni Iko na playboy. Pero for sure, napatino mo naman si Marlon. Eto, may magandang comment lang dito sa Facebook. Sabi ni Susie Agemo, no is not the end of the world. Mm. No means next opportunity. So, ate, keep going. Mm-hmm. N-O. N-O. Next opportunity pala. Pero ang ganda na sinabi, no? Pag may nang reject sa inyo, mapatao man yan o kahit saan mang oportunidad yan, sa trabaho man yan, kahit sino man yan, di ba hindi ka dapat, di dapat tumigil ang buhay mo dun lang. Mm-hmm. Kapag may nag-no sa'yo ngayon, malay mo bukas may mag-yes sa'yo. Okay lang yan. Oo. Di ba, boy? Hanap lang. Di mo nakita ngayon? Hanap lang. Tama. Diba? Hanap lang ng hanap. Tuloy ang parang buhay. Si Betchay, hindi pinipili lang niya kasi kung ano yung mga iiyakan niya, pinipili niya kung ano lang yung poproblemahin at sana ganyan din tayo, no? Don't take life too seriously. True. Because nobody gets out of life alive. Oh, English ka ngayon, ha? Totoo, wala naman kasing ano eh. There's really nobody gets out of life alive. Walang lalampas sa buhay na ito ng buhay. Tama. Lahat tayo masisigi. Tama. Kaya take it easy, ha? Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my guwapopoy. At syempre ang nag-iisang Diyosa sa Balat ng Gladyo, DJ Chacha. At yan nga po ang kabuuan ng kwento ni Betchay. Hashtag Dear M.O.R. Flex ko lang. M-O-R.